Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 12. Самоупэўненасць грунтуецца не на ведах, а на няведанні. Вось жа дакладна ўяўляў сабе, як робяцца вароты з дзвюх створак. Металічная труба разразаецца на часткі, тыя зварваюцца між сабой, да кожнай часткі наварваюцца завесы. Пасля слупкі прыварваем да іх завесы, прытрымліваючы гатовыя створкі. Уся работа. Таму быў не проста здзіўлены, а больш разгублена таптаўся вакол Сергея, калі той пачаў працаваць, і я пабачыў, што мы робім не вароты, а агароджу нібыта. «Дык а чаму так?» – не ўцярпеў я. «Хіба не прасцей разрэзаць, зварыць паасобку?» «Прасцей!» – з усмешкай адказаў Сергей. Ды калі варыць з асобных частак, то роўныя не атрымаюцца. Ад зваркі пойдзе касіна. Розныя кропкі па-рознаму награваюцца, па-рознаму астываюць, і створкі прымаюць кожнае сваю форму. Як людзі характар. Нечакана прыйшло на розум параўнанне. То дакладна, згадзіўся Сергей. Таму так рэдка і сустрэнеш пару, быццам дзве палавінкі аднаго цэлага. Зварваем адну суцэльную, пасля разразаем акуратна, вось тады будуць дзве аднолькавыя. Работа была не цяжкая, але ж правошкаліся мы гадзін да трох дня. Якраз вярнулася з рынку Надзея, гукнула мыць рукі і садзіцца за стол. А палове восьмай гадзіны Сергей падвёз мяне да першых хат Ляўтка. Я павінен быў падумаць, прадбачыць той факт, што сярод мноства дачнікаў, дзе былі людзі самых розных прафесій, знойдзецца той, хто дастаткова поўна ўяўляе сабе магчымасці сучаснай тэхнікі, ведае пра абавязкі сацсетак і іншых рэсурсаў інтэрнэта перад следчымі органамі. І той чалавек лёгка і пераканаўча давядзе астатнім, што я валодаю куды больш разгорнутай інфармацыяй, чым паказваю. Значыць, мяне чакаў неразгублены і запалоханы страшным словам «пракуратура» гурток аматараў старажытных беларускіх абрадаў, а дружны калектыў дарослых людзей, якія старанна абдумалі наперад, як будуць адказваць на пытанні. Варта было толькі перагледзець спіс гэтых дачнікаў. Вось, калі ласка, журналістка, ды яшчэ апазіцыйнага выдання. Такія пракурораў не баяцца, не тое, што маладых следчых. Сваю паразу я адчуў, як толькі сустрэўся позіркам з гісторыкам, капітанам Алесем Федаруком. Ён не хваляваўся, быў такім жа ветлівым, далікатным нават, але упэўненым. Я не мог нават заўважыць, каб мой візіт сюды і мая просьба хоць крышачку назалялі яму. Ён увесь быў сама тактоўнасць і гасціннасць. «Рады бачыць вас!» Сустрэў ён мяне ля веснічак, і яго словы прагучалі так, быццам ён пабачыў перад сабой даўняга сябра. «Нашы ўсе сабраліся, калі ласка, будзем вельмі рады быць вам карыснымі. Пойдзем адразу, ці можа пап'еце чаго з дарогі, кавы ці гарбаты. Бярозавік ёсць, праўда, не свой. Нас гэтым цудоўным пітвом забяспечвае цётка Соф'я, цудоўная жанчына. Выбачайце, у хату не запрашаю, там у мяне не прыбрана вельмі. Ведаеце, я чалавек неахайны, адно слова навуковец». Павініўся ён напрыканцы. «Дзякуй, пакуль не хочацца нічога». Адмовіўся я, міжволі крануты такім клопатам і той акалічнасцю, што мае пажаданні цалкам спраўджаныя, людзі папярэджаныя і сабраныя ў адным месцы. «Як пажадаеце, там, дзе мы збіраемся, ўсё, канечне, таксама ёсць, звычайная дача, а гаспадар там адзінокая наша сяброўка. Дом ёй дастаўся вялікі, то яна займае адно пакойчык пярэдні, а другая палова наша імправізаваная канферэнц-зала. Дарэчы, гаспадыня выключная знаўца міфалогіі, наш самы аўтарытэтны эксперт. Яна этнограф, збіральніца, яе работы вядомыя далёка за нашымі межамі. На жаль, толькі сярод спецыялістаў ды адзінак вось такіх апантаных. Самакрытычна закончыў ён свой хуткі маналог. А трэба, каб ведалі ўсе, скептычна заўважыў я. Вось гэтае пытанне я чую так часта. Скажыце, малады чалавек, выбачайце, таварыш следчы пракуратуры, чаму нашыя малодшыя школьнікі ведаюць пра Зеўса, але Пярун для іх усяго толькі моцны ўдар грому? Чаму знаюць, хто такая Афрадыта, а Ляля – лялька ды і годзе? Чаму Апалон, а не Вялес? Вы лічыце правільным вучыць дзяцей захапляцца чужой культурай, вывучаць яе і ў той жа час літаральна замоўчваць сваю? Не-не, я за тое, каб дзеці і ўсе вакол ведалі як мага больш з гісторыі і культуры іншых народаў. Але як можна быць культурнай нацыяй, не ведаючы сваіх падмуркаў? Магчыма, вы маеце рацыю, згадзіўся я. Мне вось таксама б не зашкодзіла што-небудзь даведацца з вашай міфалогіі. З нашай міфалогіі, мякка паправіў мяне Федарук. Пытайцеся, калі ласка, здолеем патлумачым. Дзякуй, абавязкова скарыстаюся вашай гасціннасцю і дасведчанасцю. Паабяцаў я, і атрымалася ў мяне з дрэнна схаванай амаль пагрозай. Маўляў, пабачым мы, што вы там ведаеце. Для мяне быў падрыхтаваны стол, на якім стаялі сапраўдны гліняны збанок і дзве шклянкі. У самім пакоі сабралася, я хутка палічыў, 17 чалавек. Зацікаўленыя, ветлівыя, насцярожаныя, добразычлівыя позіркі. Амаль усе з відавочным лёгкім сумам. Так збіраюцца на пахаванні далёкія сябры, быццам і радасна ад сустрэчы, ды вось жа якая нагода. Але я не пабачыў ніводнага позірку з ценем страху ці разгубленасці, нервовасці нейкай, і цяпер ужо дакладна зразумеў, пра ўсё тут дамоўлена прагаворана. Мабыць, пагуляем у гульню. Бліжэй да мяне сядзела маладая жанчына гадоў 25, рудая, з носам бульбінай і пульхнымі вуснамі, але пры гэтым сімпатычная. З ёй побач жанчына сталых гадоў таксама рудая. Дачка і маці вельмі нават падобна. Толькі ў гэтай дзяўчыны на крыху рабаціністым твары я заўважыў прыкметы страху. Чаго яна баіцца? Вы не проста здагадваецеся, а ведаеце, чаму я папрасіў вас сабрацца сёння. Пасля прывітання і афіцыйнага прадстаўлення пачаў я. Загінула маладая жанчына, жыхарка вашай вёскі, загінула пры загадкавых абставінах. Узнікла нямала пытанняў пры расследаванні справы. Я вас хачу папярэдзіць. 12 чалавек з вас будуць выкліканы павесткай і афіцыйна дапытаны ў якасці сведкаў па справе. Так-так, трэба іх трошкі прыпужнуць. Вось ужо крышачку пасумнелі позіркі. Ніхто не любіць слоў «допыт», «сведка», «справа». І вы, я так думаю, разумееце, хто і чаму. Сёння ж у нас папярэдняя гутарка. Яна больш для таго, каб вы не марнавалі ў маім кабінеце кожны па 3 гадзіны. Вось, яшчэ прыстрашым. Гэта неафіцыйная размова. Мне важна як мага больш даведацца пра загінулую. Я спецыяльна не зрабіў акцэнту на забойстве. Можа, у іх гатова свая версія? Я нават нічога запісваць не буду, акрамя чыста рабочых паметак для сябе. Пачнём. Следства сёння мае звесткі пра тое, што прысутныя тут па спісе Алесь Федарук, Ганна Латышонак. Я стаў зачытваць прозвішчы, і гэта выклікала ўражанне. У хаце стаяла выключная цішыня. Ніхто літаральна не варушыўся. Дык вось, яшчэ сярод названых павінен быць Андрэй Дылько. Ён жа таксама ваш сябар. Сяброўства яго з намі не было вельмі моцным. Ціха адказаў за ўсіх Алесь Федарук. Ён толькі нядаўна тут. Дзякую, зразумела. Дык вось, усе гэтыя людзі за 4 дні да дня смерці Насці Грыцук адпраўлялі ёй эсэмэскі, прыкладна ў 1 час. Усе паведамленні прыйшлі ад 16 да 20. Упэўнены, вы помніце пра напісанае. Думаю, не ўсе і стерлі тыя паведамленні з папкі адасланых. Што было ў тэксце эсэмэсак? Ну, вось, калі ласка, Ганна Латышонак, скажыце, калі ласка. Жанчына з гэтым імем была самая маладая ў спісе. Так і ёсць, паднялася тая рудавалосая дзяўчына і адказала без хвалявання. Калі ласка, вось я адкрыла зараз, я пісала: «Віншую, ты малайчына, здароўя вам». З чым віншавалі? Вы ж ведаеце, Настя нарадзіла, вось і віншавалі. Прабачце, а хто вам паведаміў? Мне? Так, вось вам, хто сказаў гэтую навіну? Адкуль вы даведаліся? Ганна Латышонак разгубілася, і я зразумеў, вось тое пытанне, якое яны не прадбачылі. Нічога дзіўнага. Калі мы да нечага рыхтуемся, мы можам прадумаць сотню дэталяў, а не ўлічыць таго, што ляжыць на паверхні. Так і тут. Настя нарадзіла, то як чуткі гарадскія, але ж было ўсяго 12, а цяпер 11 чалавек, якія віншавалі. Тут праверыць лёгка, ад каго пайшло. Тут не спрацуе, усе кажуць. Зараз просто па чарзе буду падымаць кожнага. Я не помню, разгубілася дзяўчына. Я праўда не помню. Тады ўспамінайце, калі ласка, тут жа зусім нямнога людзей, праўда? Падахвоціў я дзяўчыну, зазірнуў у спіс. Каго б узняць, хто гатовы пагуляць са мною гульню і не папасціся? Зараз прыпужнём яшчэ трошкі. Перад тым, як спытаць яшчэ некага з вас пра гісторыю з эсэмэскамі, я павінен нагадаць вам, што за лжывую інфармацыю прадугледжана адказнасць перад законам і вельмі нават строгая. «Ну, не трэба нас так запужваць», – азваўся Алесь Федарук. «Ніхто не збіраецца нешта ад вас утойваць. Так, мы ўсе віншавалі Насцю з нараджэннем дзіцяці. Адкуль ведалі? Ды вось, Антаніна Петровна, калі ласка, скажыце». Зразумела, Федарук кіраваў, і яго зварот да жанчыны азначаў тое, што яны абгаворвалі, прадбачылі падобнае развіццё гутаркі. «Цікава, што я пачую». Узнялася з месца жанчына гадоў 35, падцягнутая з вельмі сімпатычным круглявым загарэлым тварам, які не псавала нават мноства тонкіх белых валаскоў па краях верхняй губы. Я паспеў зазірнуць у спіс, сярод тых, хто віншаваў Насцю, ніякай Антаніны не было. «Дазвольце патлумачыць». Падкрэслена ветліва звярнулася яна да мяне, назвала сябе. «Русецкая Антаніна Петровна, акушэрка. Усе ведалі пра роды ў Насці, бо іх прымала я. Я паведаміла першаму, помніцца, Алесю Тарасавічу». «Дзе вы прымалі роды ў Насці Грыцук?» «Яна нараджала ў маім доме, там былі створаны ўмовы». «Вы ўрач, вы не маглі яе пераканаць у неабходнасці ехаць у бальніцу?» «Я не ўрач, я акушэрка». Паправіла яна мяне досыць рэзка. Жанчына мае права сама вырашаць у гэтым выпадку, тут нічога крымінальнага няма, нехта едзе і на мора раджаць. Чым Настя тлумачыла сваё нежаданне класціся ў бальніцу? Яна не хацела агалоскі. «Дзякуй вялікі вам, мне ўсё зразумела, сядайце, калі ласка, выбачайце, паважаныя». Не ведаюць калегі, не ведаюць родныя, нават бацька не ведаў пра цяжарнасць жанчыны, а вось вы ўсе ведалі. Можа, мне хто з вас патлумачыць, чаму так атрымалася? Я магу патлумачыць. Зноў стала ўзнімацца Русецкая, але я спыніў яе. Не трэба ўставаць, мы ж проста размаўляем. Дзякуй. Присела яна на месца, упэўненым голасам стала расказваць. Незадоўга да родаў Насці мы ладзілі народнае свята, тут, у ляўтку. Было многа гасцей, спявалі песні, вадзілі карагоды. Усе прытаміліся, але познім вечарам, калі госці раз'ехаліся, вырашылі паспяваць для сябе. І вось у карагодзе Настя, яна была з намі, згубіла прытомнасць. Пярэпалах, вядома, узнік. Але для мяне такія справы не надта рэдкія. Я была побач. Яшчэ калі Насцю па маім загадзе паклалі на спіну, на цвёрдае, я пабачыла яе выразны жывот. Яна была ў вышыванай доўгай сарочцы, таму раней не заўважалі. Жывот быў сціснуты карсетам. Я аслабіла яго. Настя амаль адразу ж апрытомніла і схапілася аберуч. Вельмі характэрна схапілася, гэтага не падробіш, ды і навошта. Так, яна спужалася, вельмі захвалявалася. Мы зразумелі, яна хавае сваю цяжарнасць і паабяцалі ўсе маўчаць. Яна паверыла нам, бо ведае нас нямала часу. Што ж, вельмі ўсё проста атрымліваецца. Я задумаўся на імгненне, працягнуў. Я зразумеў так. Вы ўсе, ваш гурток, так жа можна, думаю, назваць, прымалі Насцю як сваю і віншавалі вы яе шчыра і аддана, як добрага сябра. Ясна, а вы ведалі пра бацьку гэтага дзіцяці? Канечне, адказваць будзе гэты ўрач-гінеколаг, няма сумнення. А яна ж кажа няпраўду. Калі мне яе яшчэ раз перапытаць пра пачутае, яна паўторыць слова ў слова, бо казала па завучанаму. І зараз яна скажа, што Настя прызналася, што бацька той самы небарака, паэт Андрэй Дылько. Не, Настя не захацела казаць, ад каго нарадзіла. Я на момант разгубіўся, не ўкладалася ў сістэму. Я памыляюся? Ім жа так добра настойваць на бацькоўстве Андрэя, загінулага мужчыны. Давай паслухаем далей. Вось як. Добра. А далей пасля нараджэння? Дзіця заставалася ў маім доме разам з Насцей. Вы ж самі ўжо ведаеце, тая страшная аварыя. Дзіця нарадзілася хворым, прычым смяротна хворым. Вадзянка галаўнога мозгу. Калі б Настя стала на ўлік, дык захворванне б выявілі на самай ранняй стадыі. І гэты час, да смерці, дзіця знаходзілася ў вас? І вы, як урач, прабачце, як вопытны медык, не павезлі яго ў бальніцу? Малады чалавек, не трэба мяне ўпікаць непрафесійнасцю ці бесчалавечнасцю. Падціснула свае сухаватыя вусны Русецкая. У дзіцяці адсутнічала большасць рэфлексаў, нават глытальны. Ён жыў на глюкозе, пакуль не перасталі працаваць лёгкія. Дзіця было асуджана, мозг яго быў пад страшэнным ціскам, ён не мог функцыянаваць нармальна. «Добра, дзякуй, Антаніна Пятроўна. Значыць, менавіта ад вас Андрэй Дылько забраў мёртвае дзіця?» «Так, я яго папрасіла зрабіць невялікую труну і пахаваць дзіця. Няшчасны Андрэй. Настя ўвесь час была з вамі?» «Не, яна хадзіла дадому, варыла бацьку ежу, займалася па гаспадарцы». Вы бачылі Настасю ў апошні яе вечар жывой? Канечне, яна прабыла ў мяне да 6 гадзін вечара. Антаніна Пятроўна, буду чакаць вас у панядзелак у любы час. Прыходзьце, калі ласка, павестку я вам выпішу на месцы. Самі разумееце, трэба прытрымлівацца закону. Вашыя ж сведчанні вельмі важныя для следства, і павінен заўважыць, вашыя дзеянні выклікаюць мноства пытанняў. Канечне, я ўсё разумею. Калі трэба, то адкажу па законе. Я прыйду. Прыходь, прыходь. Думаў я, робячы паметкі ў нататніку, больш дзеля таго, каб прадумаць далейшыя пытанні. Ах, як хочацца вось цяпер адкрыць табе праўду. Дзіця гідрацэфала не Настя Грыцук нарадзіла. Што ж ты тады адкажаш? Ты не паспела здаць кроў дзіцяці на аналіз, ты не прадбачыла, што ў яго можа быць такая рэдкая чацвёртая група крыві. Ці яны проста не здагадваюцца, якія аналізы судовы медэксперт праводзіць абавязкова? А той факт, што Русецкая, якая ведае больш за ўсіх, хавае ад мяне праўду, спецыяльна маніць, сведчыць, справа тут вельмі ж непрыгожая, і гэтая мілая акушэрка можа быць якраз тым сувязным звяном між заказчыкам і сурагатнай маці, каму ж як не ёй. Нічога, ты раскажаш, дзе сапраўднае дзіця Насці і адкуль тут узяўся гэты няшчасны гідрацэфал. Праверым мы цябе, Антаніна Русецкая, уважліва праверым. Твае сувязі, званкі, кантакты ў соцсетках. Заўтра ты будзеш як прышпілены ў калекцыі матылёк. Усё пра цябе будзе вядома. Я спадзяюся, за гэты час, пакуль вы ведаеце, ведалі Настасю Грыцук, нехта з вас мог быць з ёй узаемна шчырым. Я вельмі прашу таго чалавека цяпер быць гэткім жа шчырым са мной. Мяне найперш цікавіць самае галоўнае пытанне. Як загінула Настя? Хто-небудзь у тую ноч чуў нешта незвычайнае? Крык, шум... «Да вас прыязджаў нехта чужы?» С хвіліну стаяла цішыня, потым загаварыў Алесь Федарук. «Я павінен прызнацца, для ўсіх нас навіна пра смерць Насці была літаральна шокам. Мы самі не адзін раз па хвілінах успаміналі тыя вечар і ноч. Не, нічога незвычайнага ніхто з нас не заўважыў. Паверце, мы былі шчырыя ў сваіх памкненнях і павінен прызнаць, хоць мы любілі Насцю за ўзаемнасць адносінаў, яна не была з намі адкрытая настолькі, каб мы маглі нешта распавесці сёння пра яе асабістае жыццё. Значыць, вы не ведаеце, хто мог нават тэарэтычна быць бацькам дзіцяці. Так, дакладна можна канстатаваць адно. Ніхто з нашых сяброў. А хто такі яшчур? Хутка спытаў я, гледзячы ў вочы Федаруку. І ён разгублена маргнуў, потым адвёў позірк у стол, зірнуў на дальні кут. Прабачце, а гэта мае нейкае дачыненне да нашай гаворкі? Калі я пытаюся, значыць, мае. Жорстка падкрэсліў я. Дык каго вы тут завяце яшчурам? Нечакана для мяне Алесь Федарук усміхнуўся. Успомніў, вы ж хацелі папытацца нешта пра нашы міфы, так жа? З палёгкай, якую я не мог не заўважыць, спытаў ён. Зараз раскажам. Чакайце, мне не трэба казаць, што яшчур інфернальная, міфічная, загадкавая істота, і ад яе засталася адно дзіцячая гульня. Вы мне скажыце, каго вы клічаце тут яшчурам? Нікога. З бачным расчараваннем развёў рукамі Федарук. У нашым асяроддзі браць сабе падобныя мянушкі не прынята. З іншага боку, наўрад ці хто і носіць такое, бо для большасці людзей з гэтым словам атаясамліваецца хвароба жывёлы. У кожным разе, ясна, спыніў я Федарука. Выбачайце, перапыняю вас. Калі мы ўжо закранулі тэму міфалогіі, мяне заінтрыгаваў такі момант. У міфе пра цмока ёсць вельмі складаны для разумення момант. Ён нараджаецца з яйка, якое можа знесці толькі чорны певень. Вы можаце патлумачыць такую недарэчнасць. Гэта ж першапачаткова такая ўмова, якая не можа быць выканана. О, у вас такія веды ў нашай гісторыі, а вы казалі, што не маеце паняцця пра міфы. Разгублена, але і з лёгкім захапленнем глядзеў на мяне Алесь Федарук. Першы раз бачу, каб следчы пракуратуры цікавіўся нараджэннем цмока. Усё вельмі, вельмі няпроста. Тут не няпроста, тут немагчыма. Настойваў я, і нечакана аднекуль з кута раздаўся нецярплівы голас. Каб певень змог знесці яйка, ён павінен ад нараджэння быць курыцай. Гаварыў малады чалавек, я не ведаў яго. У спісе тых, хто віншаваў Насцю парадзіху, маладога мужчыны не было. «Вось як!» — хмыкнуў я. «Гэта нешта змяняе?» Толькі яшчэ больш ускладняе. Хутка загаварыў Федарук. Мне незразумела было, чаму ён так заспяшаўся, захваляваўся. Так-так, вельмі няпроста зразумець, трэба разгадваць. Не, тут не немагчымасць нараджэння цмока, тут нейкія іншыя ўмовы. Мы не ведаем пакуль, ніхто ж спецыяльна не аналізаваў. Міфы, міфы такія... Яны прымаюцца навукоўцамі як ёсць, параўноўваюцца з іншымі, аналізуюцца, але ніколі на прадмет, скажам так, рэальнага здарэння. Пакуль не знаходзяцца дзівакі, якія бяруцца за той міф як за сапраўдную гісторыю і адкопваюць трою. Пакпіў я, дзякуючы ў думках надзеі за прыклад, які яна прыводзіла мне нядаўна. Ну, здараецца і так, здараецца. Алесь Федарук быў сканфужаны, і нават больш, ён быццам нечага спужаўся. Я змяніў тэму. Як бы ні хавала Насця Грыцук сваё асабістае жыццё ад усіх, я не паверу, што вы не ведаеце, як ставіліся да яе мясцовыя жыхары. Як яна адносілася да іншых, хіба ні пра кога Насця не казала з нелюбоўю ці непрыязна, хіба вы не заўважалі яе асаблівага стаўлення да некага з яе суседзяў? Яна не любіла фермера, упэўнена загаварыла з месца акушэрка, і мне аднойчы стала зразумелая ўзаемнасць яе пачуцця. Вы пра Міхася Падлужнага? Пра яго? Настя не выказывала нейких, скажем так, погроз у бок Падлужнага. Не скажу, каб там была погроза. На гэты раз Русецкая шчыра задумалася. Але быў выпадак, калі мы размаўлялі з ёй ля яе дома. Я хадзіла па сушаныя зёлкі на гарбату, мне Настя іх збірала. Дык вось, праходзіў мімо Падлужны. Са мной асобна павітаўся, а з Насцей не. Ну і я чыста па-жаночы спытала яе пра гэта. Тады Насця адказала, што яны ворагі і такімі будуць, пакуль адзін з іх не памрэ. Такі вось дзіўны прысуд. Як часта вы сустракаліся асабіста з Насцей? Пра што гаварылі, што незвычайнае ў ёй заўважалі? Не вельмі часта, але пастаянна, бо казала ўжо, Настя па маёй просьбе рабіла мне травяныя гарбаты, яны мне вельмі падабаюцца. Сустрэча зацягнулася, я паднімаў літаральна ўсіх, па коле, прасіў успамінаць, дзе, пры якіх абставінах пазнаёміліся, якія мужчынскія імёны Насця згадвала ў размовах, і пакрысе стала відавочным. Тётка Сонька не нафантазіравала, падлужны вельмі не любіў Насцю, а Настя літаральна лічыла фермера сваім ворагам. Ды нават калі прыняць пад увагу прычыны гэтай варожасці, матыў для забойства быў вельмі слабы. Хіба здаровы на галаву мужчына стане забіваць жанчыну, якая нібыта сапсавала сваім вядзьмарствам ягоныя інтымныя стасункі з жанчынамі, ці адбірае малако ў кароў? У любым выпадку сустрэча была для мяне вельмі карыснай. Я ведаў цяпер, якія пытанні задаваць падлужнаму на допыце. Шкада, Тамара не дазволіць арыштаваць яго, каб быў больш ахвотным да гаворкі. Не зашкодзіла б. Падстаў для падазрэння ў забойстве хапае. На развітанне мне шчыра прапанавалі паесці, але я, наколькі мог, ветліва адмовіўся, адно папіў травянога настою. Алесь Федарук упэўніваў у яго выключнай карыснасці. Не хацелася крыўдзіць адмовай, бо выгляд яго быў вартым жалю. Ён здаваўся стомленым і знерваваным, і я злаваў на сябе, бо не разумеў прычыны яго стану.